Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 266 van 4 juli 2014 in de boxhanger Bart van Klaveren, Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. Ik ben in Zweden, Bart is in Finland en Luc is in Duitsland. Dus ja. Een hele buitenlandse podcast. Ja, nou, daar nog erger, want ik was vorige week in Londen, daar heb ik natuurlijk ook een beetje rondgekeken. En wat mij daar opviel is dat in de binnenstad de computerwinkels verdwenen zijn. Met uitzondering van Apple, die daar buitengewoon groot in Regent Street echt een heel indrukwekkende winkel heeft. En zich daar duidelijk profileert. En voor de rest zijn de computerwinkeltjes eigenlijk bij de buitenwijken. En dat zijn, ja, zoals we dat in Nederland ook kennen, kleine mannetjes die wat doen. En voor de rest is het gewoon ondergebracht bij de ook slecht lopende de PC World is onderdeel geworden van Consumer Electronics, wit goed, bruin goed en computers, dat is allemaal bij elkaar geveegd. Maar dus de computerwinkel in de binnenstad, die is er niet meer. Nog wel natuurlijk heel veel telefoonwinkels, de concurrentie op dat gebied blijft erg groot. En omdat ja, telefoonwinkels die verkopen tegenwoordig ook phablets, hè, en die gaan dus naar 8. En ja, je kunt in een tablet van 11 inch kun je ook een chipje douwen tegenwoordig. En een simmetje. Dus daar zie je wel een zekere uitbreiding naar. Door richting computers weer. Ja. En de gewone retail stores die van alles en nog verkopen, muziek en elektronica, hebben die nog wel laptop? Nou, er is een klein stukje straat ergens in de buurt van Holborn, waar je dan echt alles nog kunt krijgen. Maar dat zijn dus toch meest allochtone handelaren die ook over de hele wereld leveren. Dat is een beetje gericht op toeristen. Dus als je nou een raar harddiskje wil hebben of een cameraatje wat gekoppeld is aan die of dat, dat kun je daar allemaal krijgen. Hè? Maar dat is echt nog een buurtje. Ja, en dat is altijd geweest. Maar dat zijn dus geen hele grote zaken. Hè? Dus je ziet die hele computerhandel, die trekt zich terug. Je bestelt een computer via het internet. En of je gaat naar de Apple winkel kijken. Wat ja, maar soms staan die mediamarktachtige dingen staan toch buiten de stad? Als een... buiten de stad zijn er wel, maar het mediamarktverhaal is in Engeland wat minder. Je had daar dus grote PC World, je hebt nu wel wat van dat soort zaken, maar die doen dus alles. Het is niet meer een computerzaak. Ja, wat me verder opviel was dat mensen zich daar toch in Engeland steeds drukker gaan maken over privacy. Nou, de grote rel was natuurlijk, en dat is heel duidelijk, het Facebook-verhaal, dat Facebook is ging kijken. Als we nou leuke, positieve berichten doen, gaan mensen dan blijer doen, gaan ze dan meer kopen. Het is niet helemaal duidelijk wat dat onderzoek nou precies beoogde, maar ik kan me voorstellen. Dat was een onderzoek in 2012 uitgevoerd, toch? Ja, en hebben ze, niet een paar, hè, maar 700.000 gebruikers hebben ze eventjes leuk een beetje zitten te voeren. Nu zijn er klachten in Amerika ingediend door allerlei clubs. Het Electronic Privacy Information Center. En het is echt een grote zaak geworden. Maar men manipuleert dus het nieuws. Nou wisten we dat al. Ja, maar werden de mensen blijer van positieve dingen of juist niet? Of zijn er wel onderzoeksresultaten? Onafhankelijk van dat mensen het waardeloos vinden dat ze gemanipuleerd worden. Dat kan ik ook niet vinden waar het nou precies om gaat. Maar ik kan me voorstellen dat ze willen weten of er. Kijk, als het zo'n breed onderzoek is, 700.000 mensen, dan kun je dus allerlei effecten gaan meten. Ik bedoel, normaal gesproken zou ik zeggen: ja, als ik blij ben, hè, als Nederland gewonnen heeft, neem ik nog een extra borrel. Maar dan zijn er natuurlijk ook mensen die dat dan gaan bestellen, of die dan meer pizza's bestellen. Of misschien platenboeken of oranje mutsen of hoe dan ook. Ja? Dat kun je dus bekijken. En dan zie je dus dat het nieuws gemanipuleerd wordt. Nou, het wordt al gemanipuleerd, want als ik in Nederland Google doe, dan mijn NCR werkt heel vaak niet meer. Dan moet ik op een ingewikkelde woord No Country Redirect doen. Dan krijg ik zeg maar internationale nieuws, maar ik heb het gevoel dat het gewoon gemanipuleerd wordt. En steeds meer zie je die wat ze dan, content mails, die dus allerlei rommel maken. Dus ik stel een vraag over, noem maar wat, communicatieproblematiek. dan krijg ik eerst allerlei websites die zeggen, communicatieproblematiek kunt u bij ons kopen voor de allerlaagste prijs. De communicatieproblematiek vergelijken. En allerlei websites die daarvoor rommel aanbieden. Ook de cursus communicatieproblematiek wordt dan nog gelijk door 4 universiteiten aangeboden en door allerlei organisaties die daar geld voor willen hebben. Dat noemen ze content mails. Er zijn dus programma's die eigenlijk direct, of dat direct op basis van mijn verzoek, of gewoon in het algemeen is, maar die dus rommel aanmaken, wat bij Google dan de eerste 4-5 pagina's gaat vullen. Vreselijk irritant, zou Google wat aan moeten doen, zou Facebook wat aan moeten doen, dat soort vervuiling. Maar dus ik heb het gevoel dat in ieder geval Google ook mijn nieuwsfeed, dat is een gewoon wat ik surf, eigenlijk al zit te beïnvloeden. En nou Facebook dat ook, ja. Mensen maken zich druk over hun privacy. Ja, terecht, denk ik. Ook het internet, er was een onderzoekers, die hebben 1400 onderzoeken en onderzoekers en experts hebben zich afgevraagd wat er in 2025 het gevaarlijkste is voor het internet. Ze zijn het eigenlijk allemaal met elkaar eens dat de gevaarlijkste zijn niet hackers, maar het zijn de overheden en de grote bedrijven. Dat is het algemene trend die zij zien. Kan je natuurlijk afvragen of dat waar is, maar... Nou ja, goed, het is wel duidelijk dat Google zegt privacy, dat is achterhaald. Dat is een zonde. Ja, Maar je kan inderdaad natuurlijk ook denken dat de overheid wil zien wat jij allemaal op internet doet of zo. Toch? Jouw overheid. Nou, zal het in Nederland zien. Mijn overheid zien, ja. Toch? Er zijn toch allerlei overheden die dat graag willen zien? Ja, onze overheid misschien net even minder dan andere landen. Nou, die lopen wat achter dan, hè. Ja, ik weet het niet. Het zou kunnen zijn dat het in je eigen belang is dat ze het kunnen zien. Begrijp je? Stel dat Facebook aan de hand van je reacties op goed of slecht nieuws kan zien dat je misschien een hartaanval gaat krijgen. Ja? Ja, bedoel, dat is toch een beetje het verhaal van Google die zegt, luister, als jij die privacy wil behouden, dat is een zonde, dat is tegen je eigen belang. Wij gaan gewoon je privacy aantasten, want dat is, dan kunnen we je betere producten doen. En dan is er geen ecologische waste qua verkeerde advertenties, je koopt niet de verkeerde dingen, je koopt de juiste auto. Het is helemaal in je eigen belang, wat doe je zo moeilijk? Ja, belachelijk. Zit ik daar af en toe met het Tor-netwerk te spelen? Ik had trouwens net gekeken naar het Tor-netwerk, want als je natuurlijk in het buitenland bent en je wil zaterdag voetbal kijken, hoe moet je het doen? Want alle streams zijn afgeschermd op IP-gebied. Dan kan je in je Tor-browser, kan je met een speciale setting, kan je zorgen dat je exit point, dan moet ik misschien even uitleggen voor de luisteraars, Tor is een netwerk wat privacy garandeert, tenminste dat proberen ze. En dan door een heleboel nodes op internet te gebruiken, kan je, en een soort hash techniek, dus dat is een soort random steeds via een ander punt naar buiten gaan, ga je dus het internet op. Dus als je een webpagina bezoekt, dan komen alle pakketjes wel via 35 exit points over de hele wereld, worden die pakketjes opgevraagd en via een speciaal hashtechniek die bijna niet terug te rekenen is naar jou, worden die naar jou toegestuurd. Dus Tor die zorgt ervoor dat je op die manier vrij anoniem op het internet kan. Maar omdat Tor werkt met al die nodes over de hele wereld, komen die pakketjes dus uit alle landen vandaan. Die 35 pakketjes komen uit alle landen. Dan kan je binnen in je Tor, in de Tor browser die je gratis kan downloaden, kan je met een speciale setting kan je exit points op een bepaald land zetten. Dus dan kan je zorgen dat je altijd bijvoorbeeld altijd in Polen bent of zo. Dus als je... Maar het probleem hiermee is dat al dat rerouting en versleutelen ontzettende vertraging geeft. Dus ik vraag me af of dat ooit gaat lukken met streaming dan. Ja, met streaming weet ik ook niet. Maar dat ligt wel aan hoe groot het Tor-netwerk is natuurlijk. Ik heb het nu nog ook niet geprobeerd. Maar ik zat me wel af te vragen hoe de gemiddelde Nederlander die in het buitenland is via zijn tablet... of zijn nou, tablet. Ik heb niet verschrikkelijk lang gezocht. Maar ik heb niks kunnen vinden. En ik kijk zelf maar de lokale streams... van de netwerk provider waar ik op ben aangesloten. En dan heb ik een taal die ik niet begrijp. Wat je zou kunnen overwegen is dan daarnaast de Radio 1 stream aan te zetten. En ja, langs de lijn te luisteren. Maar er zit helaas een vertraging in van een half minuut. Dus dat kijk ook niet echt lekker. Oh. Nee, maar dus... Het Tor-netwerk moet sneller. En dan kunnen we de exit point instellen en dan zijn we wel bij de oplossing. Of we moeten proxy-servers naar Nederland opzetten. Toch? Want dan zijn we er ook. Als we op een of andere manier via VPN-verbindingen of proxies maar kunnen zorgen dat het IP-nummer in Nederland is. Ja, ja, ja. Maar zijn er nog geen andere oplossingen dan... er was vroeger toch ook zo'n een of andere DNS-hack of zo die geweldig werkte. Ja, er zijn vast oplossingen. Ik heb er alleen niet actief naar gezocht. Oké. Nou, in ieder geval is duidelijk dat jullie als door het gebruik maken van Tor bij de NSA schijnbaar tot terroristen of cyber-extremisten zijn gemaakt. Ja, dat zijn we. Daar hebben ze toch een speciaal programmaatje voor gemaakt. Ja, maar de NSA ziet Tor-gebruikers als verdacht, want privacybewust gedrag is in de ogen van de dienst maar raar. Nou, het komt er dus allemaal op neer, inderdaad, dat zelfstandig gaan zitten denken dat helemaal fout is. Mm-hmm. Ja, het is wel grappig, ik ben voor mijn nieuwe boek over cyberspace, wat ook in de zomerse versie op het internet staat. Ben ik allerlei oude dingen aan het lezen. En ik kwam een boek tegen van Theodore Rossack over de counterculture. Dat heeft hij in 1971 geschreven, toen net eigenlijk de hippies begonnen op te doen. En dan geeft hij commentaar op Marcuse en Brown en Marx en dat soort dingen. En het is heel grappig dat hij verdedigt zich, of hij zet ze dus af tegen de technologie, de technocraten die alles verpest hebben. Nou, als je zijn eerste twee hoofdstukken leest, dan kun je daar gewoon cyberspace voor invullen. Dan is wat hij in 1971 schreef, niet alleen uitgekomen, maar nog steeds waar. He, dat we zo ondergeschikt worden gemaakt aan de heilsboodschap van de technocratie. He, en dus nu van cyberspace, van internet, alles moet mogen en je hebt geen rechten. En het is wel aardig dat hij daar dan dus toch Marcuse en Marx tegenover Freud bij haalt. Want Freud was de man die zegt van, we hebben een soort identiteit, psyche met een onderbewuste. Terwijl Marx zei, er is alleen maar in de samenleving een onderbewust stuk. En dat zijn de machtsstructuren. En die moeten we duidelijk maken. En dat deed hij dus daarover schrijven. En die moeten we afbreken. En dat probeerde dus het communisme al of niet geslaagd om die machtsstructuren af te breken. Nou, als je dan kijkt naar wat er nu gebeurd is. Ja, wat we dus 1970 hebben opgelezen. Dat is 44 jaar daarna. Dan zie je dat die machtsstructuren, dat wil zeggen verborgen machtsstructuren binnen cyberspace, nog steeds aanwezig zijn. En dat eigenlijk Marx met zijn theorie van hallo, dat gaat een keer mis. Mm-hmm. Daar komt een keer opstand, dat nog steeds in de lucht hangt. Ja, het is eigenlijk heel interessant om dat soort boeken, die eigenlijk al vrij oud zijn en bijna niet meer te krijgen. Ik heb het ergens antiquarisch, kwam ik er tegen. Hoe relevant ze nog zijn en hoe het gedachtegoed uit die tijd, hè, dat was toch een tijd dat men zich ging verzetten en vrije seks en vrije dat, hè, dat werd allemaal in de hippiewereld. Nou, dat soort dingen zien we nu ook op cyberspace, want niemand praat erover, maar porno is nog steeds de grote geldmaker en gangmaker van heel veel internetverkeer. Ik vond het wel interessant om die ontwikkelingen te zien en hoe je cyberspace nu moet plaatsen in een filosofisch kader. Want het is natuurlijk wel een hele nieuwe wereld geworden. En daar gelden normen en waarden die vast liggen. Mm-hmm. Nogmaals, het verhaal van privacy is is kwaad. Privacy is... dat is precies wat de communisten ook zeiden in communistisch Rusland en China. Privacy, hoezo? Jij komt gewoon zaterdagavond vertellen wat je allemaal fout hebt gedaan. Alle fouten en alles wat je doet. Dat ga je maar opbiechten in het publiek. Ja, maar dat is natuurlijk wat er ook gezegd wordt over dat de overheden gaan de gevaarlijkste aanval op het toekomstige vrije internet zijn. Ja, dat geloof ik ook. Dat niet alleen de overheden, maar in combinatie met hele grote clubs die eigenlijk als overheid gaan optreden. Want wie, het is nu dat Facebook wordt aangeklaagd door wat mensen, maar in feite is dat alweer 2 jaar oud en ze doen maar. He, waar ze op dit moment mee bezig zijn, hebben we geen idee van. En als er iemand gaat klikken, als er een, je had het net over weer een nieuwe WikiLeaks man. Nou ja, NSA, er is code gelekt, programmeercode. Maar die code lijkt wel niet gelekt door Snowden. Dus dat zou betekenen dat er binnen de NSA nu een tweede Snowden is opgestaan. En dat is wel interessant, want dat betekent toch dat... Want deze code gaat juist over het Tor-netwerk. Om te bepalen welke IP-nummers daar allemaal in worden gebruikt enzovoort. En het is wel... er wordt dus net beweerd door allerlei experts dat overheden het probleem zijn. Maar er zijn dus nu al 2 leakers die ervoor zorgen dat het eigenlijk een tegendraadse werking ook optreedt. Ja, en wat is het gevolg daarvan? Dat de NSA nog meer gaat zoeken naar potentieel gevaarlijke mensen, zoals jij die het Tor-netwerk gebruikt, en dus ook wel Linux-gebruiker zou kunnen zijn. Oh, dat je alleen naar voetbal kijkt. Ja, Amerika heeft het niet gehaald, geloof ik. Wie heeft trouwens gewonnen? Amerika of België? België. Nou, dat is toch een reden voor de NSA. België heeft Amerika uitgeschakeld. Oké. Okay. Oh. Ja, in ieder geval, ik vind dat soort verhalen wel heel dreigend. Mm-hmm. Nou, ander verhaal is dat Google kritische artikelen onvindbaar maakt. Nou, dat is natuurlijk ook dat soort ontwikkelingen is dat was juist opgelegd door de Europese... Ja, dat was... Je moest Ik heb dat probleem ook wel gehad. Ik heb dus nu een hele website met, ik noem dat toch wel een digitaal kerkhof. Echt 10.000 artikelen. Want ja, vanaf 1993 staan al mijn artikelen op. En van al mijn bladen op het internet. Nou, dat zijn 10.000, 15.000, 20.000 artikelen. Nou, daar staat wel eens een verkeerd telefoonnummer in. Mm-hmm. Nou, je krijgt dus mensen die beginnen te bellen. En die zeggen, ja, mijn telefoonnummer moet gewijzigd worden. Of ik werk daar niet meer. Of dat soort dingen. Nou, ik heb op een gegeven moment gezegd, ik doe het niet, want dat is oude informatie. In principe staat er een data bij. En jammer. Want dan kan ik wel bezig blijven, niet? En bovendien, wat is dan het nut van een archief? En moet een archief de actuele of de antieke informatie hebben? Waarom hebben we zoiets als gewoon die bibliotheek die alle boekjes keurig wegzet? Zodat je daar een soort referentie hebt als het nog eens een keer nodig is. Nou, Google gaat dus nu buigen, heeft gebogen voor het idee dat persoonlijke informatie verwijderd kan worden. Maar nu blijkt dus dat alle slechte mensen die daar ook op staan, dus iemand die de zaak belazerd heeft of een investeerder die fout is of wat dan ook, die zegt ook dat ze spullen eraf moeten. Nou, Google doet dat dan en dan moet het er weer terug. Kortom, dat is een nieuw gevecht om, ja, je zou het kunnen zeggen, privacy tegenover collectief belang. En dat is steeds de vraag dus, het collectieve tegen het private belang. Ja, en dat is een oud verhaal van Plato, die dat ook al zag. We hebben 2 stukken in ons. We willen graag collectief bezig zijn en ons braaf gedragen. We hebben aan de andere kant de wildheid en het creatieve en het ondernemerschap. En we willen geld verdienen. Nou, die tegenstelling blijft steeds omhoog komen. Goed. Wittold, had jij, want jij bent nu aan, Wittold Kupinski is ook aangehaakt, dat hoorden wij opeens. Ja. Wij zijn allemaal in het buitenland, dus, en we hebben heel slecht naar het nieuws gekeken, dus we dachten misschien heb jij nog een nieuwtje. Nou ja, als je kijkt, je merkt wel dat het zomer wordt, maar wordt al hier daardoor gewerkt. Ik moet zeggen, in de retailland is het wat druk. Ik was gisteren op twee evenementen van Netgear en Cisco, een partner evenement. Allemaal kijken hoe ze storage kunnen koppelen, Netgear storage netwerken kunnen koppelen aan andere oplossingen. Van Eaton bijvoorbeeld, UPS systemen of Veeam. En daarna werd er lekker gebold. En voor Cisco was het een groot feest. Er waren iets van 800 channel partners, naar verluid heel veel KPN'ers. En dat was in de Republiek een Bloemendaal. En ja, daar wordt goed gezorgd voor de Cisco channel partners. Er was een barbecue en optreden van Doe. Dus dat was het gezelligheidsnieuws. Als je kijkt, ja, het is toch wel spannend, die overname van IBM x86 servers door Lenovo. Dat gaat moeizaam, als je toch een beetje kijkt. Het Pentagon, Amerikaanse overheid, is een beetje bangerig dat... ja, dat toch IBM-technologie richting China gaat. En dat eventueel dat ja, gevaar zou betekenen voor het Pentagon, want die werkt met heel veel IBM-systemen. Maar dat is eigenlijk al, ja, die kritiek, die bangigheid, dat wordt weggewuifd door de CEO van Lenovo. Ja, door ja. Yang Quinn. Die zei tijdens een aandeelhoudersvergadering in Hongkong van, nou, dat is helemaal niet zo, we zijn gewoon een global company. En net als bij de Lenovo PC's, weet je wel, gaan we ook gewoon zo te werk met IBM 86 servers. Nou, je weet hoe het met Lenovo PC's is afgelopen. Het is goed afgelopen met Lenovo, met IBM PC's. Want Lenovo is nu de grootste PC leverancier van de wereld. Hier en daar wordt alleen HP nog echt een serieuze concurrent. Mm-hmm. Dus er is nog een beetje gesteggeld wie de marktleider is, maar... Ik kan wel vaststellen dat Lenovo van de IBM PC-divisie een ja, succes heeft gemaakt, denk ik. Vooral in het thuisland. Dus, We hadden het net over dat regeringen wel de gevaarlijkste partijen zijn op internet. Dus je hebt natuurlijk ook kans dat het de gevaarlijkste partijen zijn in dit soort corporate omgevingen. Dus. Ja. Dus we zullen wel zien. Het is natuurlijk volgens de CEO van Lenovo, die trouwens onlangs nog een Europrijs had gekregen aan de Westkust van hij wordt wel gewaardeerd door allerlei Amerikaanse techpartijen, ook door Google. Want Lenovo gaat ook die Google smartphones van de voormalige Motorola produceren. Mm-hmm. Dus we zullen wel zien. Maar hij is er gerust op. Ja, vanuit de politiek, als we het toch over overheid willen hebben. Nelly Kroes die zei dat Europese bedrijven zich moeten richten op big data. Dus dat daar toch de business is. Zoals de Kamer van Koophandel zegt dat de bedrijven zich moeten gaan richten op Internet of Things. Dus het is een beetje de hype allemaal voorbij, dat big data, Internet of Things. Maar dit zijn toch allemaal een beetje achterhaalde verhalen. Maar echt, het zijn hype verhalen. Die Kamer van Koophandel heeft goud verdiend. Aan het misbruiken van allerlei bestanden. Zoveel geld dat je er tegenwoordig niet meer voor hoeft te betalen als je je aanmeldt. Ja, mm-hmm. Dat is wel grappig. En Nelly Smit-Kroes die brult wat over big data, maar die brult... moeten we dat serieus nemen? Nou ja, het is wel de volgende technologie. Ik moet wel zeggen, als ik praat met bedrijven, iedereen heeft tegenwoordig een big data afdeling en ook een internet of things afdeling. Als ik, en dat is niet eens via een persberichtje binnengekomen, ik praat gewoon mensen uit de branche. En dan vooral in de grote Amerikaanse IT-bedrijven zoals Oracle, Microsoft, dat soort partijen, die hebben allemaal internet of things-achtige oplossingen. Kijk, eigenlijk bestaat Internet of Things al. Hè? Gewoon de digitale flitspaal is ook gekoppeld aan een ethernet en WLAN en aan een LAN-netwerk op een gegeven moment. Of een wide area netwerk. En dan dat gaat ook gewoon naar de CEIB-centrale. Dat is ook een Internet of Thing. En de straatlantaarnpalen die ook op afstand worden bediend, is ook een Internet of Thing. Alleen, kennelijk worden zoveel zaken gekoppeld dat mensen proberen elkaar een beetje te enthousiasmeren daarvoor. Nou nee, dus, maar dat, het is een pure hype, denk ik hoor. Dat geloof ik niet. Maar dat big data verhaal, vroeger heette dat business information systems of daar waren allerlei mooie termen voor. Gewoon kijken wat voor trends je kunt halen uit gebruiksgegevens. En dat is waar iedereen op wijst. Als je nou kijkt dat mensen, laten we zeggen hun elektriciteitsrekening, hoe dat dan zit. En dat dan toevallig altijd op vrijdag de 13e het minder is. Of de dag voor het voetballen of dat soort dingen. Dan zou je dus kunnen voorspellen dat als er weer een voetbalwedstrijd is van Nederland. Dat we de de elektriciteitscentrale zeg maar 5% lager kunnen draaien. Hartstikke goede informatie. Levert dan 5% besparing op. Ben ik helemaal mee eens. Maar is dat waar we met z'n allen naartoe moeten? Of is dit gewoon een... Nee, dit is gewoon een onderdeel, denk ik. Dit is gewoon een onderdeel van iets. Maar het valt me wel op... Maar toch zijn dat de voorbeelden die iedereen steeds noemt. He, ja, dus maar de economie praktisch... draait toch ook een heel groot deel op de MKB. En wat moet het MKB eigenlijk met big data? Ja, nou, big data is voorlopig toch iets in de high end. Dat is toch iets voor overheden. Kijk, het analyseren van mogelijk terrorisme of wat dan ook, dat is ook big data. Of bijvoorbeeld telefoongegevens van je klant. En niet alleen, ja, ook de manier hoe je belt en sms't, dat kan je ook analyseren. Daar gaan telecombedrijven ook pakketten op afstemmen, zeg maar. Dat is ook big data. Maar het is iets meer voor grote retailpartijen inderdaad, die er nog wat mee doen. Het is niet nog zo dat het kleine MKB er wat mee... Die hebben nog niet veel te maken met heel veel big data, maar ongetwijfeld zou ook hun data gaan groeien. Maar het gebeurt wel hoor, hier en daar. Dus je hebt ook, ja. En waar ga je het opslaan? Nou ja, dat kan op een on-premise locatie, maar ook gewoon de cloud bij Amazon of Windows. Ik zie ook in de markt dat er steeds meer R&D-achtige trajecten worden gestart door bedrijven. Ja, maar wacht even. Praat je nu over, dan moet je big data dus onderscheiden in twee dingen. Dat is de data acquisitie. Ga je zorgvuldiger om met alle gegevens die je hebt. Dus vroeger flikkerde je misschien je e-mails weg de gebruiksdata of je klantencontacten, dat gooi je weg, want dat is niet relevant. Tegenwoordig bewaar je dat allemaal, dan ga je kijken van laten we zeggen tussen 9 en 10 uur 's morgens verkoop ik meer en nou goed, dat soort dingen. Ja. Hartstikke leuk. Dat is dus opslag en dan zeg je daar heb ik ruimte voor nodig. Dat is hartstikke leuk, lijkt me hartstikke goed voor de industrie om te zeggen, nou doe maar heel veel big data, want dan hebben we heel veel cloud nodig en heel veel opslag en harde schijven. Hartstikke leuk. Ja? Het tweede is, wat ga je ermee doen? En dat is precies dat kleine bedrijf moet dus technieken aangereikt krijgen om daar ook wat mee te doen. Ik begrijp absoluut dat de NSA, of wat we hier zagen, Facebook, met 700.000 gebruikers, door het daar met big data, dat wil zeggen dus hele slimme statistische technieken, variaties van bepaalde dingen. En omdat ze het ook nog interactief kunnen doen, zeggen ze, nou laten we dat een beetje tweaken daar, dan zien we wat het effect is. En zo kun je economische modellen ontwikkelen. En hartstikke goed. Maar moet ik als met een paar duizend abonnees daar ook aan gaan denken? Oh nee, nog niet. Nog niet. Nou ja, maar tenzij we zullen wel zien. Het is wel leuk. Ik zeg, de geluidskwaliteit wordt erg slecht. Dat Internet of Things en Big Data, dat wordt ook bereid door alle instanties. Ik wil het ook nog over andere dingen hebben. Wat me opvalt is dat Microsoft, die gaat volgens mij zijn kwartaal nu afsluiten. Dat was een jaar. Ja, dan zo wordt het geluidssignaal wel slecht, want het wittelt valt nu helemaal uit. Ja, het wittelt valt helemaal uit. Luister, ik heb ook niet zoveel dingen met? Meer. Het enige waar ik misschien even op wil wijzen is dat KPN en Fonds starten nu met een landelijke uitrol. En daar zijn ook andere... Is het beter nu? Ja, beter. Nou, dat ligt denk ik aan iets onderweg of zo. Oké, ik ben gewoon thuis hoor, in de wireless omgeving. Nee, Microsoft heeft zijn prijs verhoogd voor de Office 365 met 15%. En het wordt vooral duurder voor Enterprise Agreement klanten zonder software assurance plan. Dus Microsoft vaart wel, dat is wel mijn opvalt dat er toch wel flinke prijsverhogingen worden doorgevoerd door Microsoft. Eind vorig jaar hebben ze dat ook gedaan met de Dynamics. Mm-hmm. En nu zie je toch wel dat Office 365 duurder wordt. Ja, het is wel inderdaad, als je dan als groot bedrijf met je 500 users daar bent overgeschakeld, ben je wel lost. Je hebt geen invloed meer op dat prijsmodel. Merk je daar zelf wat van als reseller? Nee. Nee, okay. Ik ben ook echt meer een MKB reseller. En MKB'ers die geloven eigenlijk zowat niet in een abonnement voor hun tekstverwerker. Okay. Dus er is toch nog steeds een soort weerstand tegen. En ik heb nu ook al meerdere die terug willen naar de gewone Office pakket. Omdat mij de verlengingen van alles fout ging en ze 3-4 dagen zonder Office zaten. En dat heb ik al een paar keer meegemaakt. Dus er is een soort anti-trend ook gestart. Oh jee. Dus, nou, wat moet je tegen Microsoft zeggen? Tegen Arjan Oudekotte? Op zich. Wij zijn zelf ook een beetje twijfelend of dit wel echt de weg is voor een Office pakket. Ja, dat vind ik wel interessant discussie om verder te gaan. Je zit er dus aan vast, hè, als gebruiker. Je kan niet meer terug. Ja, nou, je kan een Office pakket gaan kopen. Dat is dus zo'n 3 jaar betaalt het zichzelf makkelijk terug. En je hebt niet al die shit met verlengen en accounts en... Maar kun je dan ook al je gegevens nog even ervan afhalen? Ja, maar je krijgt eigenlijk gewoon ook een Office pakket, hè. Als je Office 365, dan heb je ook gewoon een lokale Outlook en een lokale Excel. En een, je hebt ook gewoon al die pakketten draaien, alleen het zit in een abonnementsvorm. Oké, okay, maar kun je als je teruggaat van zo'n abonnementsvorm naar gewoon een vast pakket. En je trekt nog een oude Office 2007 of 2010 uit de kast. Kun je dan terug, kun je alles wat je op Office 365 hebt gezet, kun je dat dan terughalen naar je lokale systemen? Ja. Oké. Okay. Nou, misschien is dat wel, ja. Maar ik wou eigenlijk liever even terug naar de big data. Als ik nou een klein bedrijf heb, dan moet ik in de toekomst, want Luc had het gezegd, het is voor mij niet interessant, maar stel alle bakkers, ik maak een big data analyse systeem voor bakkers, dan zou ik dus iets kunnen voorspellen over wat ze moeten bakken. Om niet te veel brood weg te gooien, zou ik zeggen. Toch? Ja, of... En dan kunnen ze zelf natuurlijk nooit betalen, een groot big data systeem. Nou, je kan toch een brancheoplossing ontwikkelen voor de bakker. En kijk, je zegt over kleine bedrijven doen niet, maar je hebt ook kleine bedrijven met 10 man... die gigantische, die bij een biomedisch bedrijf werken en die gigantisch veel queries moeten doen en enorme grote database hebben, ja, die werken ook gewoon met big data, hoor. Dus je hoeft niet tegen een bedrijf zijn van 10.000 werknemers om een big data analyse te doen. Dus ik denk ook gewoon als je echt een specifieke startup bent met bijvoorbeeld in biometrie of je doet boringen voor de oliemaatschappijen. Weet je wel, daarvoor heb je ook gewoon big data nodig en opslagsystemen. Het is nog wel iets voor de enterprise, ja? Ja, maar is het niet de nieuwe naam voor oude software, gewoon statistische analyse noemen we dat vroeger? Ja, dat ken ik eens, analytics inderdaad, tegenwoordig sommige bedrijven hebben over big data analytics. Maar je ziet wel dat er behoefte is om snel dingen op te slaan. Als je ook kijkt naar de marktcijfers van Converged Systems, geconfigureerde systemen, nou, die zitten meestal in Nederland in hele grote datacenters. Ik was laatst bij Resonnet, daar zag ik een hele grote VCI-oplossing, dat is van EMC, Cisco, VMware. Nou, een klant die dus op zoek gaat naar illegale links van waar DJ's, die illegale topmuziek aanbieden van DJ's, ja, die moeten dan als bewijsmateriaal al die links en data opslaan. Nou, dat kunnen ze in huis niet doen, niet op on-premise opslagsysteem. Nou, dan slaan ze dan op in zo'n enorme VCI-omgeving bij Resonnet. Om tijdelijk een bewijslast op te zetten. En dat is, of dat ook big data is, niet echt, maar wel een gigantische grote oplossing. En je ziet dat ook dat NetApp, die heeft samen met Cisco de Flexpot oplossing, hè? Dat is ook een comfort system. Nou, dat schijnt ook wel lekker te lopen. En aan de andere kant heb je nog Oracle met zijn hardware systemen. Nou, in de onderlaag is het nog de verkoop moeizaam, maar die hele grote engineered systems, die hele grote bakken, weet je wel, waar alles op, alles tekst erin zitten. Ja, dat schijnt wel te lopen. Maar je zegt dus eigenlijk dat door de toenemende complexiteit van gewoon wat we allemaal doen, je had het over bakkers of DJ's of copyrights of hoe dan ook, want we hebben allemaal veel meer te maken met veel meer systemen internationaal. Vroeger kon je dat allemaal hier regelen, je moet dat verbreden schalen. Dus je hebt dat big data is eigenlijk een logische stap. We moeten gewoon naar meer analyse technieken en koppeltechnieken om een beetje overeind te blijven. Nou, ik denk dat wel. Als je goed naar de markt kijkt. Ik ga niet voorspellen. Ik kijk gewoon naar marktcijfers van Gartner, voor IDC. En natuurlijk worden die bedrijven ook wel een beetje betaald door dat leven zelf. Maar het wordt bloedserieus genomen door IT-managers. Ik denk dat big data en analytics wel een serious business is. Mm-hmm. En dat je steeds meer... En dan praat ik wel over de bovenkant van de markt, dat daar bedrijven mee bezig zijn. En zelfs een Teradata, nou, dat is echt een typisch enterprise data. Dat was vroeger een enterprise data warehousing bedrijf. Weet je wel, waar je mee ook je data opslaat en dingen analyseert. Nou, die zet die systeem er ook wel voor in. Ja. Dus ik denk dat het. Het is nog wel een verhaal voor de bovenkant van de markt. Dat ben ik wel met Luc Sala eens. Dus mijn theeblaadjes approach met een pendeltje, dat, daar heb ik nog een klein beetje business. Nou, daar heb je toch misschien andere software tools voor. Er zijn zoveel software leveranciers, joh. Dus, Nou ja, ik kan me ook voorstellen. Je zal ongetwijfeld een analytics tool daarvoor hebben. Ik denk dat exact een unit voor Aggresso of dat soort type bedrijven misschien testen ook dat soort dingetjes gaan leveren. Nou, ik heb het meer over esoterische dingen. Maar wat me dus opvalt, bijvoorbeeld in de medische wereld, waar ik dan een beetje naar zit te kijken, in de homeopathie, waar je echt duizenden of tienduizenden verschillende middeltjes hebt. En die informatie mag niet meer op de potjes staan van een of andere regel, EU-regel. Nou, dat wordt steeds ingewikkelder. En dan zie je dus dat inderdaad gewone mensen, gewone homeopaten die vroeger met een boekje werkten, nu ook op de computer de hele tijd zitten te loeren om maar uit te vinden wat, waar en hoe iets doet. En zeker als je dan over complexe klachten praat, dus mensen die hebben, die hebben en last van een linkerteen en van een haaruitval en dat soort dingen. Daar big data inderdaad, dat wil zeggen dus betere analysetechnieken van een hele hoop data van heel veel mensen, toch misschien tot nieuwe ziektebeelden komt en zegt van, oh wacht even, er zijn in Nederland 700 mensen met dat probleem en we wisten niet dat ze bij elkaar hoorden en nu kunnen we eens gaan kijken wat ze eten en dat ze allemaal bij bakker Bram iedere dag een broodje halen. Ja, dat, ik bedoel, dat soort oplossingen zie ik en dat is ook heel nuttig. Aan de andere kant weet ik dat mensen als Nelly Smit-Kroes altijd achter de muziek aanlopen. Ja. En heel hard gaan roepen als ze denken dat het goed gaat met iets. Mm-hmm. En dat heeft Nelly Smit-Kroes, en ze is bijna weg, natuurlijk in het verleden gedaan. Ze heeft de privatisering enorm gepusht. Waarvan we nu weten dat het niet zo'n vreselijk goed idee was. Nou, op die manier is ze achter de big data gaan staan en de digitale agenda. En er wordt ook wel gezegd van, is dat wel allemaal zo handig dat we inderdaad onze tijd verliezen. Maar zonder koersen, als je gewoon naar de bron kijkt, waar wordt geïnvesteerd, en ik ga kijken in Silicon Valley, het heeft het Amerikaanse MAPR, M-A-P, grote R, leverancier van analytics software, mede opgericht door Google, een kapitaalinjectie van $100 miljoen gekregen. En die maken gewoon Hadoop, oplossing voor Hadoop distributie. Mm-hmm. Waarmee je heel snel big data analytics kan doen. Ja, maar wie op het open source Apache framework. Dus ja, ja, maar er gaat heel veel geld op. Daarom kan je applicaties draaien en big data doen. En ik denk, als een bedrijf een $100 miljoen investering krijgt en onder leiding van Google Capital, ja, ik denk dat wel serious business is. Ja, dat is de vraag. Ik bedoel, we hebben 10 jaar geleden investeerden mensen in aandeeltjes KPN, waarvan je nu zegt, ben je helemaal gek, die hele vaste lijnsbusiness is, die gaat dood. Dus het is natuurlijk best mogelijk dat dit soort ontwikkelingen ook weer doodlopen. Het is niet 3D televisie kijken, wat niet is aangeslagen. We hebben nu het verhaal van de virtual reality en de nieuwe brillen van Oculus. En ik hoor alleen maar ellende daarover van, ja, wat doe je er eigenlijk mee? Dus Dat is een hype dat Google. Kijk, dat wordt ook nu ook een beetje ook meer nuchter nagekeken naar zo'n Google bril. Kijk, hoe de kosten van zo'n bril was iets van $20-$30 of zoiets. Dus ze hebben gekeken naar materiaal. Dus gewoon nu afwachten tot die apps goed doen. En je hebt natuurlijk altijd hype dat het niet goed beveiligd is. Daar had je ook laatst een berichtje over van de week. Dat je die Google bril kan kraken. Maar ja, het is toch iets, een onderdeel van de innovatie, denk ik. Ook zo'n Google Glass. En je ziet ook nu net de smartwatches komen. Ja, Microsoft komt met de smartwatch. En Google doet dat. Iedereen, Samsung is al bezig. Nou, dus ik denk dat je alleen maar innovatie om je heen ziet. Echt waar. Ja. Dus gelukkig maar. En trouwens gelukkig maar. Ik weet het niet, jongens. Ik zie heel veel mensen tegenwoordig achter zo'n buis zitten s'avonds. Zie je ook hier in Duitsland. En dan wordt er gejuicht en gedaan en weet ik veel wat. En die doen allemaal heel ouderwet zitten ze te zuipen. En naar die buis te loeren. Ja. Dus misschien is er innovatie, maar of dat de gewone man zo direct zal raken, weet ik niet. Die kijkt gewoon naar de WK. Ja, ik ook. Dus jij niet, dat is leuk. Nou, we gaan morgen kijken. Oh, wie speelt er morgen dan? Nou, wie denk je? Ja, weet ik, van Nederland tegen wie? Costa Rica. Oh. Ja. Je moet wel kijken, want dan hebben we het volgende week nog. We hebben tenminste over een echt onderwerp. Oké, goed. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende keer. Hey. Doei. Fijne dag.